أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون ولما ضرب اور جب بیان کیا گیا ابن مریم بی بی مریم کے بیٹے کو مثال میں اذا قومک منہ یصدون اچانک تمہاری قوم اس مثال کے بیان کرنے سے یصدون تالیاں بجا رہے تھے وقالو اور کہا انہوں نے آلہتنا خیرن آیا ہمارے مددگار خیرن بہتر ہے ام ہوں یا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ما ضربوہ بیان نہیں کیا ہے انہوں نے اس مثال کو لکا تمہارے سامنے الا جدلا مگر جھگڑے کے لیے بل ہم قوم خصمون بلکہ یہ ایک قوم ہے خصمون جھگڑا لو. ان ہوا نہیں ہے عیسیٰ علیہ الصلات والسلام الا عبد مگر بندے تھے انعمنا علیہ احسان کیا تھا ہم نے علیہ اس پر وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اور بنا دیا تھا ہم نے اس کو مثلاً پیشوا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اولاد یعقوب علیہ السلام کے لیے. ولما ضرب ابن مریم اور جب بیان کیا گیا بیٹا مریم کو مثال میں اچانک تمہاری قوم اس مثال سے یسدون تھالیاں بجانا شروع کیا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کے سامنے یہ بات ذکر کیا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکاریں گے, اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو جب ان سے مطالبہ دلیل کا ہوا کہ تمہارے پاس غیر کے بلانے پر پکارنے پر کیا دلیل ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون, یقیناً ہم نے اپنے آباء اجداد کو ایک طریقے اور نظریے پر پایا تھا اور ہم ان کے جو ہے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے غیر کو پکارا تھا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو اس اعتراض کے جواب میں ان کے سامنے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو بڑے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تو اس نظریے اور عقیدے کی تردید کی ہے کہ جو غیر کو پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تو ان کی تردید کی ہے. اسی طرح جو باطل بڑے ہیں ان کی تو انہوں نے تردید کی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تو السلام نے بھی جو ہے شرک کرنے والوں کی مذمت کی ہے, ان کی جو ہے وہ تردید کی ہے. تو اسی طرح جو ہے جب یہ دو انبیاء کرام مثال کے طور پہ ذکر کیے گئے کہ انہوں نے تو اس عقیدے اور نظریے کی جو ہے وہ تردید کی ہے, تم جس عقیدے اور نظریے کے خواہاں ہو, تو انہوں نے تو اس عقیدے اور نظریے کی جو ہے وہ تردید کی ہے, تو تم کس طرح بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. تو اس بات چیت کے دوران جو ہے ایک بدبخ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو السلام تو السلام نے بھی اس نے تو اپنے آپ کو جو ہے ابن اللہ کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو السلام نے تو اپنے آپ کو جو ہے ابن اللہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, میں حاجت روا ہوں, میں مشکل کشا ہوں. تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے تردید کی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اس نظریے کی تردید کی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام تو السلام بھی تو بڑے تھے, اس نے تو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا, اپنے آپ کو ابن اللہ کہا, حاجت روا مشکل کشا اپنے آپ کو کہا. تو یہ مثال سنتے ہی وہاں پر موجود لوگوں نے خوشی سے جو ہے تالیاں بجانا شروع کر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ابھی جواب دو, تم ہم سے جو ہے ہمارے حاجت رواؤں کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ لوگ نیک لوگوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم حاجت روا ہے, کسی پیغمبر نے جو ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے اپنے سوا اوروں کو اختیار دیا ہے, تم ہم سے ہمارے حاجت رواؤں کے بارے میں پوچھتے ہو, ہم نے آپ کے سامنے مثال میں پیغمبر کو بیان کیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہم نے پیش کر دی, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مقام اور درجے میں ہمارے اولیاء سے بڑھ کر رہے. ہاں کہتے ہیں کہ کسی ولی نے کہا ہے, کسی مددگار نے کہا ہے کہ میں حاجت روا مشکل کشا ہوں, اوروں کو چھوڑ جائیے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. کہ میں ابن اللہ ہوں, میں حاجت روا مشکل کشا ہوں. کچھ لوگ جو ہے اس مثال کو جو ہے جواب میں ذکر کرتے ہیں کہ جب سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 کا نزول ہوا کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکم وما تعبدون حسب جہنم, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ مشرک لوگوں تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم جو ہے وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے جواب میں کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں ہوئی ہے؟ تو آپ کے اس قول کے مطابق تو وہ بھی جہنمی ہے. تو لوگ جو ہے وہ خوشی سے جو ہے انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیجیے. وہ کہتے ہیں یہ مثال ہے, یہ آیت جو ہے وہ متعلق ہے کس سے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 سے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ بات غلط ہے, کیونکہ سورۃ الانبیاء یہ نزول کے اعتبار سے 73 نمبر پر تھا, یہ سورۃ نزول کے اعتبار سے 63 نمبر پر ہے. تو ابھی لا اعتراض جو ہے وہ نازل نہیں ہوا ہے. قابل اعتراض جملہ جن کے سننے پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا, اور جواب اللہ نے جو ہے وہ 10 سورتیں پہلے نازل کیا, تو اس کی آپس میں کوئی ربط نہیں بنتی. اعتراض نازل, آیت نازل ہوگا, اعتراض ہوگا تو اس کا جواب ذکر ہوگا. یہ نہیں کہ اعتراض ابھی جو ہے وہ نازل نہیں ہوا ہے, آیت نازل نہیں ہوئی, اس پہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض نہیں کیا اور جواب اللہ نے جو ہے وہ 10 سورتیں پہلے نازل کیا, اس کی آپس میں کوئی میچ نہیں بنتی. تو یہ آیت اصل میں متعلق ہے اسی سورت کے مضمون سے, یہ سورت اسی مضمون کی سورت, اسی مضمونی سورت کے مطابق جو ہے یہ آیت ہے, یہ آیات جو ذکر ہوئی. جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پڑھا اسی سورت میں آیت نمبر 45 میں پڑھا, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ, پوچھ لیجئے ان سے کہ بھیجائے ہم نے آپ سے پہلے من رسلنا پیغمبروں میں سے, اجعلنا من دون الرحمن آیا بنائے تھے ہم نے مہربان بادشاہ کے سوا آلہتن مددگاران, یعبدون جن کی پرستش اور پوجا کی گئی تھی. کسی پہلے پیغمبر سے آپ پوچھ لیجیے, کیا کسی پہلے پیغمبر نے جو ہے اپنی قوم کو غیر کی عبادت کی طرف بلایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے, لوط علیہ السلام نے, کسی اور پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ تم غیر کی عبادت کرو, غیر کی پوجا کرو؟ تو ان لوگوں نے جو ہے جب اس جملے کو سنا تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ ابن اللہ ہوں, میں حاجت روا ہوں, میں مشکل کشا ہوں, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو لوگوں نے جب اس مثال کو سنا تو انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جس طرح آج لوگ جو ہے آپ جب کہتے ہیں کہ اولیاء کرام اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے, اللہ ان کو اپنے ہاں اور بھی بلند اور عرفا مقامات سے نوا دے, اگر کسی گناہ کے پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دے, کیونکہ انسان تے انسان سے گناہ ممکن ہے. اگر آپ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, لا تشد الرحال, کہ ثواب کی نیت سے تین مقامات کی طرف سفر کرنے, یعنی ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مقامات کے. ایک مقام کیا ہے؟ مسجد حرام, دوسرا مقام مسجد نبوی, اور تیسرا مقام بیت المقدس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تین مقامات کی طرف جو ہے وہ سفر کی نیت سے چل پڑنا اپنے گھر سے جائز ہے, ان تین مقامات کے سوا سفر کی نیت سے گھر سے نکلنا جو ہے کیا ہے, کسی مقام کو دیکھنے کے لیے جو ہے ناجائز ہے. صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے چل پڑتے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار جا رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ کہیں کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ تخصیص کے ذات جو ہے ان کے مزار کی طرف جانا اسے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. لا تشد الرحال کی عام حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تو السلام فرماتے ہیں تم جب جاتے ہو تو نیت اس آپ کی ثواب کی ہے کہ گناہ کی ہے؟ تو تم کہو گے نیت ثواب کی ہے. تو نبی علیہ السلام تو السلام نے تو منع کیا ہے لا تشد الرحال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں کوہ طور جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا وہ مقام جو ہے وہ بہتر مقام ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی, ہم کلام ہو رہے تھے, اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تو السلام کو اللہ نے تورات سے نوازا تھا, تو لہذا جو ہے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے ہیں کوہ طور اور نہ ہم میں سے کسی کو حکم دیا ہے کہ تم کوہ طور کی زیارت کے لیے جاؤ, بلکہ الٹا تو نبی علیہ السلام نے روکا ہے, منع کیا ہے لا تشد الرحال کہہ کے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے وہ تم نہ یعنی تمہارا گھر سے نکلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے سوائے تین مقامات کے, ایک بیت اللہ, دوسرا مسجد نبوی, اور تیسرا جو ہے کیا بیت المقدس. اس کے سوا جو ہے وہ تم نہیں جا سکتے کہ فلاں مزار میں جا رہا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چکر کی نیت سے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مانگنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ چکر کے لیے جا رہے. تو اس کو آپ یہ بتائیں تم مسلمان ہو کہ تم منافق ہو؟ وہ کہے گا کیوں؟ تو آپ اس کو کہے قبر کی زیارت کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو کس نیت سے جاتا ہے؟ چکر کے لیے جائے گا کہ عبرت کے لیے جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور, ہمیں کہ میں نے آپ کو جو ہے قبروں کی زیارتوں سے منع کیا تھا, کیونکہ شرک کی ابتدا جو ہے قبر پرستی سے ہوئی تھی. ابتدا میں چونکہ علم کی کمی تھی, عقیدے صحابہ کرام کے مضبوط نہ تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا. جب علم کی بہتات ہوئی اور اسی طرح جو ہے وہ عقیدے راسخ ہو گئے, مضبوط ہو گئے, تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا الا فزوروها, خبردار ابھی قبروں کی زیارتوں کے لیے جایا کرو. مگر کس لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانها تزہد من الدنیا وتذکر الاخرہ. دو مقاصد ذکر ہوئے, ایک مقصد کیا فانها تزہد من الدنیا, اس طرح کرنے سے تمہارے دنیا سے جو ہے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی, دنیا سے تمہارا شوق ختم ہو جائے گا. اور دوسرا مقصد کیا وتذکر الاخرہ, تمہیں آخرت کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی. دو مقاصد ذکر ہوئے, ایک دنیا سے بے رغبتی اور دوسری کیا آخرت کی طرف شوق. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کی زیارت کے لیے جاؤ, اور یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولیاء کی قبر کے پاس جاؤ, بلکہ نبی علیہ السلام نے عام قبر کے دیکھنے کی بات کی ہے. زیارت کے معنی ملاقات کرنا, دیکھنا, عام قبروں کو دیکھنے کی نبی علیہ السلام تو السلام نے حکم دیے. یہ نہیں کہ تم یہاں سے چل پڑو اور پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار, اسی طرح کاکا صاحب کی مزار تم جاؤ, بادر بابا کی مزار میں جاؤ, نہیں, بلکہ تم اپنے قبرستان جو آپ کا نزدیک قبرستان ہے وہاں پر جاؤ. وہاں پر وہ لوگ موجود ہوں گے جن کو تم جانتے ہو, تمہارے دوست ہوں گے, تمہارے رشتہ دار ہوں گے, اسی طرح جو ہے وہ تمہارے خاندان والے ہوں گے, تمہارے آفس والے ہوں گے, ان کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر جو ہے وہ تم ان کی زندگی کو اپنے سامنے لاؤ, اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ان کی جدائی کو بھی جو ہے اس پہ ذرا غور کرو, تو پھر اپنے کردار کو ذرا دیکھ لو کہ آج اس مقام میں جو ہے وہ پڑا ہے, کہ سردی کو گزار رہا ہے بغیر لحاف کے, بغیر کمبل کے, اور گرمی کو ابھی گزارے گا بغیر اے سی کے. ایسے مقام میں جو ہے وہ پڑا ہے کہ اوپر نیچے اور دائیں بائیں سب جگہ میں جو ہے وہ کیا ہے, مٹی ہی مٹی ہے. دنیا میں اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً کپڑے تبدیل کیے جاتے, وہاں پر کیا کرو گے؟ وہاں تو تمہیں رکھا ہی کیا ہے کس میں, آپ کے سفید کفن کو سب سے پہلے جو خراب کرتی ہے تو وہ قبر کی مٹی خراب کرتی ہے. تو اسی طرح جو ہے تمہاری دنیا سے جو ہے وہ دل بھر جائے گا اور آخرت کی طرف جو ہے تمہاری شوق پیدا ہو جائے گی کہ آخری پی جو ہے کیا ہے, فنا ہے, یہاں سے چلنا ہے. تو تم اپنے کردار اور اسی طرح جو ہے اپنے عمل پہ نظر ثانی کرو گے, عبرت حاصل کرو گے. نبی علیہ السلام نے یہ بتا دیا, عبد الرحمن بابا نے بھی یہی بات کی ہے, وہ ہر زندہ چد مرد پہ قبر ورشی بس دے تمر نصیحت پدی دنیا. زندار جب مردے کی قبر پہ چل پڑتا ہے جاتا ہے بس اس کے لیے جو ہے یہی نصیحت کافی ہے کہ یہ مقام جو اس کا ہے آج, کل یہ مقام جو ہے میرا بھی ہوگا, میں بھی یہاں پر آنے والا ہوں, یہی جو ہے بہترین نصیحت. اسی طرح علی حیدر جوشی نے بھی کہا تھا, وہی ہر یو قبر دے زیارت عبرت تواخلا, ہر یو قبر دے زیارت عبرت تواخلا, فقط دمرا چتلاڑے زدر زما. بس یہی بات ہے کہ تم گئے ہو اور میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں, تو ہر قبر جو ہے وہ زیارت ہے, یعنی کہ تم مخصوص زیارت بنا لو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور پھر وہاں پر اولیاء کرام کے مزارات میں کیا ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے کیا دینی اور سیاسی باوے, ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے, یہ کوڑا کھٹک کا رہنے والا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے دینی اور سیاسی باوے, اس نے پاکستان بھر کے اولیاء کرام کے مزارات کو جو ہے وہ ٹٹولا ہے, اور اس کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ سب اس نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہے اور کیا لوگ کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہاں پر تو عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, وہاں پر تو بے حیائی ہوتی ہے, مرد اور عورتوں کا آپس میں اختلاط حرام ہے, وہاں پر قبر کے طواف کیے جاتے ہیں, وہاں پر اس پہ جو ہے وہ پیسے گرائے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ نظر غیر اللہ ہے, اس کا طواف کیا جاتا ہے, اس کو سجدے کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے کیا ہے, خلاف شریعت ہے, اس پہ غلاف ڈالے جاتے ہیں, اس پہ جھنڈوں کو گاڑا جاتا ہے, اس پر جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ روشن کیے جاتے ہیں. یہ سارے کام اجر و شریعت حرام کے زمرے میں داخل ہے, یہ شرک ہے اور حرام ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, جو آپ میں سے بے حیائی کو دیکھے, ناروا کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے منع کرے. ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانے. اور دل میں برا جاننا کیا ہے کہ جہاں پر منکر ہو رہا ہے تم اس مقام کو چھوڑ دو. تو اگر بابا کے مزار میں جاتے ہوئے تم وہاں پر اپنے اندر یہ طاقت دیکھتے ہو کہ میں لوگوں کو روک لوں گا, طواف سے روک لوں گا, غلاف ڈالنے سے روک لوں گا, تو پھر جاؤ یہ جہاد کرو. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں, نہ میرے ہاتھ کی طاقت ہے اور نہ زبان کی طاقت ہے, تو جانے سے نہ جانا بہتر ہے. سب بڑھا جی کی گنی آگے. تو جب آپ اس تفصیل کو کریں گے تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا حج کے لیے جاتے ہوئے تم نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں جاتے؟ کیا کہتے ہو وہ کہ کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ نہیں جاتے؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہنس کر کہتے ہیں کہ چلو ابھی جواب دے دو. تم کہتے ہیں ہاں جواب تو ہے نا, حاجی حج کے لیے جاتا ہے, اس کے بعد مسجد نبوی جاتا ہے, اس کی نیت اور ارادہ مسجد نبوی کا ہوتا ہے. مسجد نبوی کے دیکھنے کے ضمن میں جو ہے نبی علیہ السلام کا روزہ ہے, تو وہاں پر بھی چلا جاتا ہے. گھر سے جو ہے یہ نیت اس کی نہیں ہوتی کہ میں جو اتنے پیسے لگا رہا ہوں حج اور عمرے کے لیے, تو اس کی نیت نبی علیہ السلام کے روزے کی نہیں ہوتی, کیا روزے کی ہوتی ہے یا حج کی ہوتی ہے یا عمرے کی ہوتی ہے. پھر جب مسجد نبوی چلا جاتا ہے تو ضمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی زیارت بھی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے روحانی باپ ہے. ہر پیغمبر امت کے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں. تو ہم نے کس کو منع کیا ہے, روکا ہے کہ تم اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ جاؤ. باپ کی قبر کے لیے تم صبح جاؤ, دوپہر کو جاؤ, شام کو جاؤ, رات کو جاؤ. نبی علیہ السلام رات کو بھی قبرستان جایا کرتے تھے. آپ کو کس نے روکا ہے باپ کی قبر کی زیارت سے؟ اور اگر تم پیر بابا کی بات کر رہے ہو رحمت اللہ علیہ, تو وہ تو تمہارے باپ بھی نہیں ہے نہ تمہارے استاد تھے. تم کس طرح جو ہے تم اس کے قبر کے پاس جاتے ہو اور پھر یہاں سے جو ہے وہ چل پڑتے ہو اور جاتے ہو. تو یہ کیا ہے, لا تشد الرحال کی روایت کی روح سے ناروا ہے. اسی طرح جو ہے جب تم یہ بات کرتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے اوپر گنبد بنانے سے منع کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے قبروں کو پکا بنانے سے. قبر کو پکی بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. دوسری بات, او ان یبنى علیہ, اس پر تعمیر کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا, گنبد وغیرہ بنانا. اور تیسری بات کیا, وَأَن يُقَدْ عَلَيْهِ, اس کے اوپر بیٹھنا, مجاور ہو کے بیٹھنا, یہ قبر کے اوپر بیٹھنا, اسے نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور ایک روایت کے اندر ہے, وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ, کہ اس پر لکھا جائے. قبر کے اوپر لکھائی سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. آج تو قبر کے اوپر قرآن کو لکھتے ہیں اور پھر قبر کے قبرستان کی جو ہے حفاظت بھی نہیں کرتے, وہاں پر گدے بھی جو ہے قبروں کے اوپر, اور اسی طرح جو ہے بیڑ بکریاں بھی ان کے اوپر چڑھتے ہیں. تو بیڑ بکریوں نے تو قرآن کی بے عزتی نہیں کی, قرآن کی بے عزتی تو تم کر رہے ہو کہ قبر کے اوپر تم قرآن لکھ رہے ہو. جس آدمی نے پوری زندگانی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا, مرنے کے بعد تم نے قبر کے اوپر قرآن پورا بھی لکھ دیا, تو کیا یہ قرآن لکھنا اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ تم نے قبر کے اوپر جو ہے وہ گلاب ڈال دیے اور اندر سے جو ہے وہ کیا اس کا عقیدہ اور اس کا عمل ڈیران ہے, کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے. تو کیا کوڑا کرکٹ اس کا ڈھیر جو ہے وہ گلاب اور اسی طرح پھولوں سے جو ہے وہ چھپ سکتا ہے؟ اس کی حقیقت تبدیل ہو, اندر جو پڑا ہے اس کی اصلاح کرو, اور اصلاح کا جو وقت ہے وہ گزر گیا ہے. تو قبر پر جب تم قرآن لکھو گے تو تم قرآن کی بے عزتی کرو گے. اسی طرح جو ہے بیڑ بکری ان کے اوپر چڑھ کر پیشاب بھی کرتے ہیں. تو یہ تم نے کیا, کسی اور نے تو نہیں کیا. اسی طرح قبر, کچھ لوگ جو ہے وہ کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں, کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہو؟ کیا اس کلمے سے جو ہے اللہ اس کو بخش دے گا؟ کیا اس کلمے سے اللہ اس کو بخش دے گا؟ کلمے کے معنی کو نہیں جانتا تھا, کلمے کے مطابق عقیدے اور عمل کو نہیں کیا تھا, ابھی اس کلمے کو لکھ کر جو ہے تم اس کو بخش دو گے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی علیہ السلام ابو طالب کے کفن پہ لکھ دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بھی بخش جاتے. ہم نے جو ہے بخشنے کے جو ہے شارٹ کٹ طریقے ایجاد کیے ہیں. شیطان نے ہماری کم علمی کو جو ہے وہ کیش کر رہا ہے, ہماری جہالت کو شیطان کیش کر رہا ہے. ہاں, پہلے جو ہے پہلے پہل جو ہے وہ عہد نامہ رکھتے تھے قبر کے میں جو ہے, عہد نامہ اس کو جو ہے وہ رکھتے تھے. اسی طرح قبر کے اوپر کلمہ لکھنا یہ حرام ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مردے کا کیا پتہ چلتا ہے, مردے کا کیا پتہ چلتا ہے, اسے خون نکل آئے وہ بھی حرام ہے, وہ بھی نجس ہے, اسے گندگی جو ہے وہ نکل جائے کیا پتا ہے اس کا, اور گندگی سے جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ ٹچ ہو جائے. ایک مرتبہ میں ایک جنازہ پڑھا رہا تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوئی تھی, عورت تھی, کراچی سے اس کو لایا تھا. تقریباً 11:30 بجے میں جنازہ پڑھا رہا تھا اس کا, تو جیسے میں نے جنازہ پڑھایا तो मैं सामने जो है वो खड़ा था, पीछे जैसे हटा तो अचानक मेरी नजर जो है वो नीचे पड़ी, तो नीचे सारी जगह जो जहां पर वो यानी चारपाई मैयत की पड़ी थी तो वो सारी जो है वो खून से भरी थी, खून ही खून था। तो इंसान तो ये हाल है अगर उसने कल मालिक का है तो ये खून क्या ये पाक है कि ये नजस है? तो आपने क्या कर दिया, आपने तो कलमे की बेइज्जती कर दी। इंसान का क्या पता चलता है? तो मुसलमानों, कुछ लोग जो है वो कहते हैं हज और उमरे के लिए जाकर वहां पर कफन खरीदते और अभी जमजम में उसको डबो कर लाते हैं कि इसमें मुझे गुसल दो, इसमें जो है मुझे कफन दो, इससे खुदा मुझे बख्श देगा। अबू जाल तो इससे जो है गुसल किया करता था। तो जब तुम्हारे बाप अबू जहल को अल्लाह ने अभी जमजम की वजह से नहीं बख्शा है तो तुम्हें जो है कफन डबो के जो है वो अभी जमजम में जो है तुम्हें बख्श देगा? क्या तुम उससे जो है वो क्या हो, अच्छे हो? तो ये सारी क्या है, जहालत की बरमबनी बातें हैं जो हमारे अंदर है। तो वायुक तबाग लिखना जो है कब्र पे नारवा है, इसके ऊपर तामीर करना हराम है। तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं अच्छा तुम कहते हो कि गुम्बद हराम है तो क्या नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे जो है? तो कुछ लोग इसको सुनकर जो है वो खुश हो जाते हैं कि अभी जवाब दो। हम कहते हैं पहले ही बात तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की है, नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र को सिजदा करने से मना किया है। अगर कोई दौर खुदा न करे इस तरह आ जाए कि कोई नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को सिजदगाह बना दे तो क्या कब्र को सिजदा करना जायज हो जाएगा? अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को सिजदा करना शुरू कर दे तो क्या ये फार्मूला और ये कानून ठीक होगा कि लोग कहे कि कब्र को सिजदा करना जायज है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को सिजदा हो रहा है? हम तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे हैं। आ रहा हूं इस तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के हम ताबे हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत के ताबे हैं। हम इसके ताबे नहीं कि किसी ने जो है बाद में नबी अलैहिस्सलाम के कब्र के साथ जो मामला किया तो क्या वो शरीयत बनेगा? इस गुंबद को क्या नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया? क्या इसका हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने दिया? सहाबाई किराम ने बनाया? अगर तुम कहो कि सहाबाई किराम के जमाने में तो छपर था तो हमने कहा तो नबी अलैहिस्सलाम मरे, नबी अलैहिस्सलाम पर वफात आई है, मौत आई है हजरत आयशा अल्लाह ताला ने के हुजरा में, वो तो थी ही क्या, वो तो कमरा था, कमरे में नबी अलैहिस्सलाम पे जो है वो मौत आई और उसी कमरे में नबी अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। बाद में तो किसी ने उसके ऊपर जो है वो चपर नहीं बनाया और न किसी ने जो है उसके ऊपर छत को तामीर किया, ये तो पहले से जो है वो क्या था, वो कमरा था। और अंबिया इकराम जहां पर जो है उनकी रूह परवास कर जाती है उनको हिलाना नहीं है, वहां पर उसकी कब्र को तामीर किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको दफन किया जाएगा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के ऊपर जो गुंबद है तो ये गुंबद हकीकत में ये मस्जिद नबवी पर है, नबी अलैहिस्सलाम के कब्र पर नहीं। मगर लोग कहते हैं कब्र पर है तो हम कहते हैं चलो कब्र पे से। और ये बनाया किसना है? ये तो खिलाफत उस्मानिया वालों ने, तुर्की वालों ने जो है वो बनाया, जो पहले भी खूब बिदती थे और अब भी बिदती है। क्या थे? पहले भी बिदती थे और अभी भी बिदती है। ये तो उन लोगों का काम है। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 800 साल बाद जो है ये चीज बनी, तो क्या वो दीन होगी जो 800 साल बाद जो है वो पैदा हो जाए? तो इसी तरह का जो है वो बात कि नबी अलैहिस्सलाम मा ज़रबूहु लका इल्ला जदल, कि जब आप इस तरह की बातें जो है वो करते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या किसी पैगंबर ने गैर की इबादत का हुक्म दिया? तो उन्होंने कहा हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे सामने झुको, मैं हाजत रवा हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, मैं इब्नुल्लाह हूं। एक बदबخت ने कहा, तो लोग सुनकर जो है तालियां बजाने शुरू कर दिए, खुशी से जो है फूले न समा सके। انہوں نے کہا زبردست مثال جو ہے وہ بیان کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, یہ انتہائی مشکل آیات ہے, آسان نہیں ہے. آپ نے تو پتہ ہی اس کو جو ہے وہ کیا سمجھا کہ یہ تو انتہائی آسان ہے, ورنہ یہ آسان نہیں, آپ تو صرف تماشا کر رہے تھے. تو ولما ضربہ ابن مریم, اور جب بیان کیا گیا ابن مریم, کیونکہ آپ اگر اس کو جو ہے گھر میں جا کر تفسیر میں دیکھ لے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا معنی ہے. اور جب بیان کیا گیا بیٹا مریم کو مثال میں, اچانک آپ کی قوم اس مثال سے یہ سدون غل مچانے لگی, تالیاں بجانے شروع کر دیا. وقالو, اور کہا انہوں نے, احال احدنا خیرن, آیا ہمارے مددگار بہتر ہے, ہم ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تم ہمارے مددگاروں کے پیچھے پڑے ہو. کیا کیا انہوں نے کہا ہے, کیا کسی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہے کسی پیغمبر میں؟ تو ہم نے جو ہے اپنے مددگاروں کو چھوڑ کر جو ہے مثال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا کہ اس نے خود کہا ہے میں حاجت روا ہوں. ما ضربوہ لک الا جدلا, انہوں نے بیان نہیں کیا اس مثال کو آپ کے سامنے الا جدلا مگر جھگڑے کے لیے. یہ خود بھی جانتے ہیں حرامی ہے, خود بھی اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں, میں حاجت روا میں مشکل, کبھی نہیں کہا. مگر ان لوگوں نے آپ کے سامنے اس مثال کو بیان کیا ہے, کس لیے؟ جھگڑے کے لیے. ایک ہوتی ہے مناظرہ, ایک ہوتی ہے مجادلہ. مناظرہ کے معنی کیا ہے؟ ان نظر فی دلیل الفریقین, جب ایک دو فریقین کا علیحدہ علیحدہ جو ہے نقطۂ نگاہ سامنے آ جائے ایک مسئلے کے بارے میں, ایک مسئلے کے بارے میں دو فریقین کا آپس میں مختلف نقطۂ خیال نقطۂ نگاہ آ جائے سامنے, ایک ہے حلال ہے دوسرا کا حرام ہے, کہ جائز دوسرا نہ جائے, تو دونوں آپس میں بیٹھیں گے اسی ٹاپک پر جو ہے اپنے ٹاپک کو ثابت کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں نیت اور ارادہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے حق ظاہر ہو جائے. مناظرہ کیا جاتا ہے حق کے اظہار کے لیے کہ جس فرقے کی دلائل جو ہے وہ مضبوط ہوں گے, لہذا دوسرا فریق اپنے دعوے کو چھوڑ کر اس کا ہم نوا و ہم خیال بنے گا, اس کو مناظرہ کہتے ہیں. یہ انبیاء کرام نے کیا ہے, بڑے بڑے علماء کرام نے کیا ہے. ایک ہے مجادلہ, مجادلہ کے معنی کیا ہے؟ کجباسی. مجادلہ کے معنی کیا ہے؟ بحث مباحثہ کرنا, فضول لڑائی جھگڑا کرنا, ضد اور انعاد پہ آ کر ایک دوسرے کی بات کو نہ سننا, ہر ایک کو جو ہے وہ زیر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا کرنا, زیر ثابت کرنے کی کوشش, یہ غلطی پر. اور اسی طرح اگر حق سامنے آ بھی جائے تو پھر بھی ضد اور انعاد کی وجہ سے اس کو نہ مانتے نہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ. تو ما ضربوہ لک الا جدلا, بیان نہیں کیا ان لوگوں نے اس مثال کو تمہارے سامنے مگر جھگڑے کے لیے. ان کا مقصود حق کی تلاش نہ تھی, آپ کو سمجھانا, اپنے آپ کو سمجھانا ان کا مقصود نہ تھا, ان کا مقصود کیا تھا؟ صرف جھگڑا کرنا. کیوں؟ بل ہم قوم وما ما اللہ رب بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ ایک قوم ہے خصمون, جھگڑا. عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت, ان ہوا الا عبد, نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام والسلام الا عبد مگر بندے تھے. وہ کیا تھے؟ عبد تھے. وہ کیا تھے؟ ابن اللہ نہیں تھے بلکہ عبد اللہ تھے, وہ اللہ کے بندے تھے, محتاج تھے. انعمنا علیہ, احسان کیا تھا ہم نے اس پر. کیا احسان کیا تھا؟ اس کو پیغمبر بنایا تھا, اس کو کتاب سے نوازا تھا, اس کو بطور معجزہ کے پیدا کیا تھا بن باپ کے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, بنایا دیا تھا ہم نے اس کو پیشوا بنی اسرائیل کے لیے, جس طرح سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ورسولا الی بنی اسرائیل, پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. تو یہاں پر فرمایا وہ مسئلہ لبنی اسرائیل، پیش ہوتے بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہ اگلا اعتراض، یہ مسئلہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا، یہ تو ایک اہم اور ضروری بات ہے. تو اس کے لیے ایک انسان کو اللہ نے پیغمبر کیوں بنایا؟ اللہ نے ان کے لیے جو ہے اس کے اس عظیم کام کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کا چناؤ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب، زمین پر انسان ہے تو انسانوں کی تربیت کے لیے انسان کو پیغمبر بنایا. اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں کی تربیت کے لیے میں فرشتے کو بھیجتا. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، اگر چاہتے ہم، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو ضرور بضرور بناتے ہم منکم، تمہاری جگہ زمین پر، ملائکتن، فرشتے کو، فِي الْأَرْضِ، تو ضرور بضرور بناتے ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو، فِي الْأَرْضِ، زمین پر، یخلفون، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. تمہاری جگہ ان کو زمین کی خلافت سے نوازتا تو ان کی تربیت کے لیے آسمان سے نورانی فرشتے کو بھیجتا. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، ہوں ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے، یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور علم ہے لِلسَّاعَةِ، قیامت کا. کیونکہ قرآن نے جو ہے وہ خبر دیا اقترب للناس حسابهم، اسی طرح اقتربت الساعه وانشق القمر، قیامت جو ہے وہ نزدیک آ گئی، لوگوں کا حساب اور کتاب قریب آیا. تو وانه لعلم للساعه، یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور علم ہے قیامت کا، قیامت کے بارے میں ضرور بضرور علم ہے. کیا؟ قیامت کے بارے میں قرآن نے جو ہے قیامت کے بارے میں تفصیل بیان کیا، قیامت کے آنے کی بات کر دی کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی قریب ہے. یا انہ، پیغمبر کی طرف اشارہ ہے، و انہ، یقیناً یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لا علم للساعۃ، علم ہے للساعۃ، قیامت کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعث تو و ساعۃ تو کہاتین، مجھے اللہ نے بھیجا اور قیامت کو اللہ نے بھیجا، کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح، میں اور قیامت آپس میں ایسے قریب ہے جس طرح دو انگلیاں. کیونکہ پہلے پیغمبروں نے بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈرایا، مگر درمیان میں یہ چیز تھی کہ آخری پیغمبر تو نہیں آیا ہے، قیامت تو آخری پیغمبر کے بعد آئے گا، ابھی جب میں آیا تو اس کے بعد تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا میں اور قیامت آپس میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. یا تیسری معنی، علم کے معنی نشانی کے ہے، اور ہوں زمین عیسیٰ علیہ السلام کی جانب، یقیناً یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لا علم، علم بمانی نشانی کے، عالم ضرور بضرور نشانی ہے لسانت قیامت کے بارے میں، عالم، علم کے معنی عالم، یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور بضرور نشانی ہے قیامت کے بارے میں کہ جب دوبارہ آئیں گے تو قیامت قریب ہوگا. فلا تمترن بها، پس آپ شک نہ کیجئے، فیہا، اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آپ شک نہ کیجئے. واتبعونی، اور میری تابعداری کیجئے، قیامت کے بارے میں شک نہیں، میری تابعداری کیجئے. ھذا صراط مستقیم، یہ میری تابعداری کرنا، صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم کے معنی کیا؟ نبی علیہ السلام کی تابعداری، سنت نبوی، صراط مستقیم. ولا یصدنکم الشیطان، اور بند نہ کرے تم کو شیطان، یو پی ایس صفائی کمیشن، ولا يصدنكم، نہ روکے تم کو شیطان، بند نہ کرے تم کو شیطان، انہ لکم عدو و مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارا دشمن ہے واضح، کس چیز سے منع نہ کرے تم کو شیطان، قیامت کی تیاری سے، اس مسئلے کے ماننے سے، کس مسئلے کے ماننے سے، فد اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، دشمن کے پیچھے جانا تباہی اور بربادی کے مترادف ہے. ولما جاء عیسا بالبینات، اور جب آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات، واضح دلائل لے کر، بینات کا اطلاق عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر بھی ہوتا ہے، بینات کا اطلاق انجیل پر بھی ہوتا ہے. جب آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالبینات، واضح دلائل لے کر، تو قال، کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قد جئتکم، یقیناً میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت، دانش مندی سے، بالحکمت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حکمت بینات کے مقابلے، تو بینات سے معجزات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء. تو وہاں پر سب علماء کرام ذکر فرماتے ہیں حکمت کے معنی کیا، قرآن کی سمجھ بوجھ. تو یہاں پر بھی حکمت سے مراد انجیل ہے، اللہ کی کتاب، اور بینات سے مراد کیا؟ بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اس لیے کہ بیان کر دوں میں تمہارے سامنے، بعض الذی، بعض وہ مسائل، تختلفون فیہ، کہ خلاف کرتے ہو تم فیہ اس میں، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد یہاں پر ذکر کیا ہوا، آیا ہوں اس لیے کہ بیان کروں تمہارے سامنے بعض وہ مسائل جس میں اختلاف کرتے ہو تم. دیکھیں بعض مسائل عقیدے سے متعلق، عقیدے کے باب میں جب تم جس مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہو، تو میں آیا ہوں ان اختلافی بیان، اختلافی مسائل کی وضاحت کے لیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کس مقصد کے لیے؟ اختلافی مسائل کے بیان کرنے کے لیے آئے تھے. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل کو آپ بیان نہیں کریں گے، اختلاف کو آپ پیدا نہیں کریں گے، اختلافی بیان نہیں کریں گے، تو آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے کہ اختلافی مسائل کو جو ہے وہ بیان کیے جاؤ. بعض اللہ، بعض مسائل، کیونکہ اختلاف بعض مسائل میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسائل جو عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ مسواک کے معاملے میں اختلاف نہیں کرے گا، آپ کو اس کو کرے مسواک جو ہے اس میں کافی فائدہ، وہ گئے ٹھیک ہے، کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا، مگر یہ اختلاف نہیں کرے گا. کہ کرے گا کوئی اختلاف؟ اگر آپ کسی کو یہ بتا دیں کہ پانچ وقتہ جو ہے آپ نماز پڑھے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، کوئی اختلاف کرے گا؟ کوئی نہیں. پڑھے گا تو پڑھے گا، نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، مگر اختلاف نہیں کرے. مگر جب آپ اس کو کہیں کہ قبر کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، تو پھر پتا چل جاسی. جب آپ اس کو یہ بات بتا دے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے در کا آپ طواف نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اختلاف آپ سے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس پہ تو اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ تم کسی کو تم یہ بتا دو کہ یہ جو ہے مسواک کرو اور آنکھوں میں سرما لگاؤ اور بالوں میں جو ہے وہ تیل لگاؤ اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوپٹے کو جو ہے وہ لپیٹو اور اسی طرح جو ہے وہ دائیں کروٹ سے سو، نماز کے اندر ہاتھ اس مقام پہ رکھو اور اسی طرح سیدھے کی حالت میں جو ہے وہ فلاں جگہ کو دیکھو، اور یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے. کیا اختلاف کرے گا کوئی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. کسی کا کام کیا ہے اس میں اختلاف کرو؟ اختلاف تو تبھی جا کے کرے گی کہ جب تم بیمار ہو جاؤ گے اور اس کو کہو کہ بابا کے پاس نہ جاؤ. تم کیوں بابا کے پاس جاتے ہو؟ تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے یہ کام کیا پیغمبروں کا کام ہے کہ تم نے اپنی طرف سے اس کام کو بنایا ہے؟ فتق اللہ واتیو، بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدو، یقیناً اللہ ہو ربی وہ پالنے والا ہے میرا، و ربکم اور تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدو ہوں بس اسی کی عبادت کرو. جس اللہ نے میری تربیت کی ہے ماں کے پیٹ میں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانمی کر رہا ہے، جس ذات نے تمہاری تربیت کی ہے ماں کے پیٹ میں، بچپن، لڑکپن، جوانی، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو. ھذا صراط مستقیم، یہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا جو ہے کیا ہے؟ صراط مستقیم، راستہ سیدھا ہے. جس راستے کو تم نماز کے اندر مانگتے ہو اہدنا صراط المستقیم، تو صراط مستقیم کے ایک معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یعنی جواب، یعنی وہاں پیدا ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو لوگوں نے جو ہے ان کو حاجت روا کیوں بنایا؟ لوگوں نے ان کی عبادت کیوں شروع کر دی؟ لوگوں نے ان کو ابن اللہ کیوں بنایا؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی بات کر دی تو لوگوں نے شرک کیوں کیا بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ تو جواب کیا ہے؟ فاختلف الاحزاب من بینہ، بس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہ آپس میں، اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہ آپس میں، انہوں نے وہ اختلاف پہ اترا ہے. ان میں سے مختلف فرقے جو ہے وہ بنے، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکونیہ، یہ فرقے جو ہے ان میں بنے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. اسی طرح جو ہے ان کے اندر ایک پادری بنا پوروس، اس کا نام تھا. اور آج ہمارے سامنے جو کرسچینٹی کی جو شیپ اور جس صورت میں ہے، یہ ساری جو ہے وہ پوروس کی ہے. پوروس، یہ سارا کام جو ہے وہ ان کا ہے. ایک پادری گزرا ہے جنہوں نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی تھی خدائی کی. سب سے پہلے جو ہے اسی نے جو ہے اس کی طرف خدائی کی نسبت کی. میرے خیال سے پوروس اس کا نام تھا کہ پولوس اس کا نام تھا، ان دونوں میں ایک نام ہے اس کا. تو ان نے جو ہے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ میں جا رہا تھا دمشق کی طرف، اور راستے میں مجھ پر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہم سے بات کر، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے کہ میں حقیقت میں خدا ہوں، خدا کے روپ میں جو ہے بیٹا مریم کی صورت میں، خدا بیٹا مریم کی صورت میں آیا ہوں، اور جاؤ دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کو چلاؤ. وہاں سے وہ آئے اور اس نے جو ہے عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا. وہ نظریات جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے ان کو یک لخت بدل ڈالا، سارا نظام جو ہے وہ درہم برکم کر دیا. تو وہ فرقے تھے، مختلف فرقے ان کے اندر رہے. فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے، ظلم بمانی شرک. حال ینظرون، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ، تخویف، الا ساعۃ، مگر قیامت کی، انت اتیہم بغتہ، کیا جائے گی ان کے پاس بغتتن اچانک، وہم لا یشعرون، وہ نہیں سمجھیں گے کہ کیا کریں اس قیامت سے. پھر تم قرآن کے سامنے بیٹھو گے، پھر تم حق کو تسلیم کرو، تبھی کر لو، عذاب آئے گا تو اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے ماننے اور نہ ماننے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس میں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء دوست، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، بعضهم بعض ان میں سے، لبعض بعض کے عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے، پرہیزگاروں کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الاخلاء دوست، اس دن بعض ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے، جن کی دوستی قرآن اور سنت کی وجہ سے تھی، جن کی دوستی جو ہے وہ توحید اور سنت کے مطابق تھی. تو ان کی یہاں پر بھی دوستی ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اور اس کے موقع، کیونکہ متقین، متقی جب حکم ہوتا ہے مشتقی پر تو ان کی مبدا جو ہے وہ علت ہوتی ہے، یعنی متقین جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کی آپس میں دوستی تقوی کی بنیاد پر، تقویٰ کیا؟ توحید اور سنت، ان کی آپس میں تعلق اس بنیاد پہ نہیں تھی کہ دونوں امیر زادے تھے، دونوں کے پاس گاڑیاں تھیں، کھانے کے اعتبار پر ان کے آپس میں تعلق نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلائے، اسی طرح دفتری موضوع پر جو ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، دوستی نہیں کہ دونوں ایک دفتر میں ہیں، علاقے کی بنیاد پر، قومیت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار پہ، اسی طرح جو ہے کوئی اور چیز پارٹی کے اعتبار سے ان کی آپس میں جو ہے کوئی دوستی نہیں تھی، اگر ان کی دوستی تھی تو کیا تھی؟ وہ تقوی پر تھی، تقوی کیا؟ توحید اور سنت، تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست، اور اس کے سوا جو آپس میں دوستی ہوئے، کھانے کی دوستی، پینے کی دوستی، اٹھک بیٹھ کی دوستی، اسی طرح دفتری دوستی، کالج کی دوستی، یونیورسٹی کی دوستی، نسب کی دوستی، ہمسائیگی کی دوستی، علاقے والے کی دوستی، یہ ساری دوستیاں آج دوستی ہے، کل دشمنی میں تبدیل ہونے والی ہے، کیا ہو جائے گی؟ قیامت کے اندر دشمنی ہو جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ہاں وہ آپس میں دوست رہیں گے، الا المتقین، جو پرہیزگار تھے۔